rôtisse. Il est devant moi et derrière moi. À mes côtés et dans tous mes souffles. Et dans tous mes sourires. Dans mes larmes. Tego jeszcze u nas nie było, ale jak podobało się Państwu? Bardzo dziękuję. Ja także za zaproszenie. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Przypominamy, że rok Norwida trwa i że będzie jeszcze szansa posłuchania tego utworu radiofonicznego na Festiwalu Słuchowisk w Poznaniu. Naszym gościem była pani Elżbieta Sikora. Do widzenia i do zobaczenia może właśnie. A za tydzień już grzecznie powrócimy do Archiwum Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 września. Minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa liczenie głosów po wyborach do Bundestagu. Sondaże Exit Poll wskazują na minimalną wygraną SPD. O tym, że reżim Łukaszenki sprawdza polskie państwo, na ile może się ono bronić, mówi białoruski działacz Aleś Zarembiuk. Od dziś do wtorku trwa 12. Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy. W Niemczech zamknięto lokale wyborcze i trwa liczenie głosów po wyborach parlamentarnych. Drugi sondaż Exit Poll daje minimalną wygraną SPD w wyborach do Bundestagu. HDC są na drugim miejscu, choć na razie nie zamierzają rezygnować z planów utworzenia rządu. Według wyników sondażowych opublikowanych przez telewizję CTF socjaldemokraci uzyskali 25,8% głosów. Partie CDU-CSU mogą liczyć na około 24% poparcia. Wcześniej telewizja ARD mówiła o remisie ze wskazaniem na SPD. Tak czy inaczej dla chadeków jest to historyczna porażka. Szef CDU Armin Laschet przekonywał, że zwycięstwo SPD nie jest jeszcze przesądzone. Czeka nas bardzo długa noc. O jednym mogę zapewnić, dołożymy wszelkich starań, by utworzyć nowy rząd. Sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak zastanawiał się już nad możliwymi konstelacjami koalicyjnymi. Wstępne wyniki utwierdzają nas w przekonaniu, że jest możliwość utworzenia sojuszu z Zielonymi i FDP. Na realną możliwość zawarcia tzw. koalicji jamajskiej wskazywał wcześniej także szef liberałów Christian Lindner. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Prezes Fundacji Białoruski Dom Aleś Zarembiuk powiedział, że Aleksandr Łukaszenka sprawdza polski rząd i państwo, na ile mogą się one bronić. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że jeśli migranci zostaną wpuszczeni do Polski, to będzie sygnał, że można to robić. Wówczas będzie więcej prób przekroczenia granicy. Łukaszenka właśnie uprawia teraz w ostatnich miesiącach propagandę. Pokazuje, jacy Polacy źli, że ludzie umierają na granicy, że oni nie mają co jeść, nie mają co pić i że to no właśnie polski problem. A to jest problem sztucznie stworzony przez Łukaszenkę i przez jego służby. No i dla niego życie tej lub innej osoby, ona się nie liczy absolutnie. Od początku miesiąca Straż Graniczna udaremniła ponad 5 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W pasie przygranicznym polskie władze wprowadziły stan wyjątkowy na 30 dni. W lesie białuckim pod Działdowem odbył się apel poległych. W tym miejscu w latach 1941-45 hitlerowcy masowo mordowali więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Działdowie. Wśród 12 tysięcy zamordowanych więźniów było 1,5 tysiąca narodowości żydowskiej i około 60 księży z diecezji płockiej, w tym biskupi Antoni Julian Nowowiejski oraz Leon Wetmański. Historycy z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku prowadzili w Lesie Białuckim prace ekshumacyjne, ujawnili szczątki co najmniej 50 ofiar. W miejscu tragicznych wydarzeń stanął pomnik poświęcony ofiarom hitlerowskich zbrodni. Został on niedawno wyremontowany, koszt renowacji wyniósł 100 tysięcy złotych. 1/3 tej kwoty stanowiła dotacja z budżetu państwa. Ustawiono tam także leśny ołtarz, przy którym rokrocznie odbywają się nabożeństwa. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozpoczął się 12. Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy. Wydarzenie potrwa do wtorku. Festiwal otworzył koncert Tribute to Komeda, tria Andrzeja Jagodzińskiego z gościnnym udziałem Henryka Miśkiewicza i Roberta Majewskiego. Najsłynniejsze utwory Komedy śpiewały Grażyna Augustik i Agnieszka Wilczyńska. Andrzej Jagodziński. Kultywujemy muzykę Krzysztofa Komedy, jednego z największych polskich kompozytorów jazzowych, pianisty i przede wszystkim kompozytora muzyki filmowej. Wiele tematów jego kompozycji, które używane są w filmach, przeszły również na niwę jazzu jako tematy klasyczne jazzowe. Grażyna Augustik. Bardzo lubi śpiewać komedę i pisał tak piękne melodie. Również oprócz tego, że mają w sobie właściwie wszystko, mają w sobie ten smak i takie wspomnienie z tamtych lat, ale jest to muzyka ponadczasowa. Jutro wystąpi kwartet Macieja Obary. To był Serwis Trójki. A teraz już sport i Adam Malecki. Takie historie w tenisie, zwłaszcza na topie dyscypliny, zdarzają się od wielkiego dzwonu. Hubert Hurkacz najpierw wygrał finał w grze pojedynczej 7-6 i 6-3 pokonał brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Tokio Hiszpana Pablo Carreño Buste. Niedługo potem razem z Janem Zielińskim rozstrzygnął na swoją korzyść finał debla. Nasi tenisiści 7-5 i 6-3 pokonali Monakijczyka Hugo Nysa i Francuza Artura Lindenknechta. Hubert Hurkacz w niebo wzięty. Niesamowicie cieszę się z dwóch tytułów zdobytych w mecz. Był to świetny tydzień, także super, że tak naprawdę udało mi się dobrze rozpocząć końcówkę tego sezonu. Cieszę się też, że w parze wraz z Jankiem, z którym się znamy od 9 roku życia, zdobyliśmy tytuł, także bardzo się cieszę z tego powodu. Wielkie brawa dla Huberta i dla Jana oczywiście. W żużlowej PGE Ekstralidze znamy brązowych medalistów rozgrywek. Po wygranej przed własną publicznością 49-41 z Fogą Unią Leszną zostali nimi zawodnicy Stali Gorzów. Trwa rewanżowy pojedynek o złoto. Betard Sparta walczy we Wrocławiu z Motorem Lublin. W pierwszym spotkaniu w Lublinie padł remis po 45. Wrocławianie u siebie prowadzą 43-35, a to oznacza jedno, że są mistrzami Polski na żużlu jeszcze przed biegami nominowanymi. Po 4 latach dominacji Unii Leszno, Betar Sparta Wrocław zasiada na tronie. Sparta czekała na to aż 15 lat. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie dziś 3 mecze. Najpierw Termalika Bruk-Bet Nieciecza zanotowała pierwszą wygraną w sezonie. 3-1 pokonała Górnika Zabrze, a potem Śląsk Wrocław w takich samych rozmiarach ograł Wisłę Płock i wreszcie Wisła Kraków uległa u siebie 0-1 Pogoni Szczecin. W Premier League w derbach Londynu Arsenal 3-1 wygrał z Tottenham. W Serie A w derbach Rzymu Lazio 3-2 poradziło sobie z Romą, a w Hiszpanii Barcelona 3-0 pokonała Levante. Na zakończenie znów o motorsporcie. Lewis Hamilton wygrał deszczowy Grand Prix Rosji na torze w Soczi, notując wygraną numer 100 w Formule 1. Przy okazji zluzował na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Maxa Verstappena. Holender był dziś drugi, na trzeciej pozycji uplasował się Hiszpan Carlos Sainz. Znowu o sporcie jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Będą też silne zamglenia ograniczające widzialność do 500 metrów. Nad ranem od 5 do 14 stopni. Jutro raczej pogodnie, tylko po południu na południowym zachodzie oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski przelotne opady deszczu. A temperatura maksymalna od 15 stopni w Suwałkach, 20 w centrum do 23 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. No i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutina CA Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutina CA Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutina CA masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutina CA zostaje ze mną na zawsze. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już 11 minut po 21. Dobry wieczór, no tak, oczywiście Lord Vader na sam początek i Marsz Imperialny, to oznacza, że mamy właśnie spotkanie po ciemnej stronie mocy. 726 wynika z mojego grubego kolejnego zeszytu. Państwo dobrze wiedzą, że ja te zeszyty chowam potem w kartony. One są tak poukładane, zgadza się. csm@polskieradio.pl, adres mailowy do audycji. Kasia First-Wojtkowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Bardzo Państwa dziś serdecznie witam na trójkowej antenie, bo dziś wyjątkowe wydanie Ciemnej Strony Mocy. Bardzo, bardzo masywne wydanie Ciemnej Strony Mocy. Kto był na znanym portalu społecznościowym, czy na naszym trójkowym Facebooku, czy na przeczajonej weterze, ten już dobrze wie, że dziś świętować będziemy wydanie drugiego albumu Massive Attack, bo ono zdarzyło się 27 lat temu, 26 września dokładnie. Ale zanim to masywni z naszą dzisiejszą jubilatką, którą jest Tracy Thorn. Every day brings change and the world puts on a new face. And certain things rearrange and this whole world seems like a new place. Secretly I've been tailing you like a fox that preys on a rabbit. I had to get you and so I knew I have to learn your ways and habits. Ooh, you were the catch that I was after. But I looked up and I was captured by the game. We'll be right back. hoping you might fall into it. My love hit me with a sudden slap. One kiss and then I knew it. Wszystkiego najlepszego, Tracy Thorn. Tracy Thorn dzisiaj kończy 59 lat. A utwór, który przed momentem może Państwu brzmieć znajomo, szczególnie starym słuchaczom programu trzeciego, bo to kompozycja napisana przez Smokiego Robinsona w 66 roku i genialny, absolutny, wielki przebój The Marvelettes. A tu w wersji Massive Attack do filmu Batman Forever z 95 roku. Okazał się zresztą na takim maxi singlu Obelisk. Starzy, masywni fani na pewno ten Obelisk i ten singiel, maxi singiel mają u siebie na półce. Massive Attack, masywnymi dziś zajmować się będziemy. Bristol Soundem i Trip Hopem, jakkolwiek Państwo nazwą gatunek, dzięki Massive Attack w ogóle istnieje. I spróbuję dzisiaj przejść przez wszystkie albumy i te najważniejsze utwory do północy i proszę się innej muzyki dzisiaj po ciemnej stronie mocy nie spodziewać, bo to wyjątkowa okazja, że dziś 26 dzień września, 726 wydanie audycji. No i w sumie 26 lat minęło i będzie za chwilę jeden dzień od momentu wydania tego albumu. No można by tak powiedzieć, to tak przewrotnie. 26 lat album skończył, wchodzi w dorosły 27-letni wiek. Niech tak będzie. Raz jeszcze powtórzę, csm@polskieradio.pl może się przydać Państwu ten adres mailowy i ciepło zapraszam na grupę i na stronę. Grupa to audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, a strona to przyczajona w eterze i tam, i tam, i na naszym trójkowym Facebooku posty powitalne. To co? Zapraszam Państwa w świat Massive Attack. Comes in dreams, but No to jak już zaczęliśmy odsłuchiwanie Massive Attack, to zdecydowanie musieliśmy zacząć akurat dzisiaj od albumu Protection, bo to przecież on dzisiaj, no jeżeli można tak powiedzieć, ma swoje urodziny. Po ciemnej stronie mocy w Trójce, masywnie dziś Spying Glass i Three, a przed nami Ritual Spirit razem ze Ezekielem. Thank you. Muzyka Massive Attack zdecydowanie do mainstreamu, proszę państwa, nie należy. No chyba, że mówimy o naszym ciemnostronomocnym, alternatywnym mainstreamie, to wtedy tak. No i trudno by było mówić o Massive Attack i grać drugi album bez zagrania kilku utworów, które dziś nam się oczywiście pojawią z pierwszego, z Blue Lines. We'll be right back.

Macoma i Napoli Trip. Obiecywałam, że ten utwór nam się jeszcze przed godziną 12 w nocy, czyli przed północą, oczywiście pojawi zdecydowanie w oryginale. A teraz sięgamy po ten trzeci album, który nam jeszcze dzisiaj nie zabrzmiał, no bo pierwszy Blue Lines wydany w 91 roku, drugi Protection wydany w 94 roku, a w 98 jeden z ukochanych utworów niektórych z Państwa, Mezzanine, a na nim same perły, do których również sięgać będziemy tuż, tuż po 22 po serwisie. To Ciemna Strona Mocy w Trójce. Wydanie bardzo, bardzo masywne. Thank you.